Wiedziałem. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład dron DJI Mini 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1429 zł. Teraz za jedyne 899. Z kodem rabatowym taniej o 530 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 listopada, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 150 osób zginęło w tragicznym pożarze wieżowców w Hongkongu. Służby zakończyły poszukiwania. Premier przedłużył obowiązywanie stopni alarmowych do końca lutego, są na drugim poziomie. Chrześcijanie odliczają czas do Wigilii, rozpoczyna się Adwent. Służby zakończyły akcję poszukiwawczą po tragicznym pożarze wieżowców w Hongkongu. Pod gruzami budynków nie było już ciał ani rannych. W pożarze według ostatecznego bilansu zginęło 146 osób, a 79 zostało rannych. Ogień wybuchł w środę na bambusowych rusztowaniach. Dogaszanie trwało kilka dni. Policja zatrzymała kilkanaście osób w związku z tą tragedią. To głównie kierownictwo firmy, która prowadziła remont. Zarządzono też inspekcję budynków pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Władze Hongkongu rozmawiają też z firmami deweloperskimi i remontowymi na temat wymiany bambusowych rusztowań na metalowe. Do końca lutego premier Donald Tusk przedłużył obowiązywanie stopni alarmowych. Chodzi o drugi stopień Bravo i drugi stopień Bravo CRP na terytorium Polski, a także drugi stopień Bravo wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami kraju. Stopień alarmowy Bravo wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Bravo CRP zakłada, że administracja publiczna ma prowadzić wzmożony monitoring stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Na kolei operacja TOR. Zadaniem policjantów jest zapobieganie aktom dywersji i ochrona infrastruktury. Funkcjonariusze razem z żołnierzami zapewniają bezpieczeństwo przy dworcach w całym kraju. Wspólne patrole prowadzone są zarówno w dzień, jak i w nocy, mówi komisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji. Policjanci patrolują odcinki kolejowe wspólnie ze służbami ochrony kolei oraz żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Mundurowie zwracają szczególną uwagę na osoby nieuprawnione przebywające w pobliżu torowisk, peronów, bocznic oraz pozostałych elementów infrastruktury kolejowej. Jednocześnie służby apelują, żeby od razu jej informować, jeśli zauważymy zagrożenie dla infrastruktury kolejowej czy osoby zachowujące się podejrzanie. Najlepiej dzwonić pod numer alarmowy 112. Tragiczny pożar w północno-wschodniej Francji. Zginęło 5 osób. Początkowo informowano o 4 ofiarach, mężczyźnie, 2 kobietach i 16-letnim chłopcu. Później podano, że w wyniku ciężkich obrażeń zmarła 5. osoba. Ogień wybuchł w nocy w budynku mieszkalnym w miasteczku Neuf-Maison, niedaleko Nancy. Budynek miał 3 kondygnacje, na parterze działał sklep. Pożar gasiło 70 strażaków. Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczynę wybuchu ognia. Chrześcijanie rozpoczęli Adwent. Potrwa do 24 grudnia, czyli Wigilii Bożego Narodzenia. Obecnie celebrowanie świąt w przestrzeni publicznej rozpoczyna się wcześniej, mówiła w Trójce etnograf Małgorzata Jaszczołt, bo jak podkreśliła, zatarła się granica między codziennością a czasem świątecznym. Ci, którzy chcą przeżywać religijnie, to myślę, że oni przeżywają, bo można chodzić na roraty, można pościć w piątki. Natomiast no właśnie ci, którzy może, powiedziałbym, w pewien sposób nie potrzebują, no to tak, no to już bardziej skupiają się pewnie na kupowaniu prezentów. Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego Adventus i oznacza przyjście. 15 kandydatek przygotowuje się do walki o tytuł Miss 80+ w Bydgoszczy. Najstarsza w grudniu skończy 102 lata. To pani Kunegunda Gajewska z gminy Sicieńko. Do konkursu zgłosiła ją wnuczka Katarzyna. Babcia się dopiero dowiedziała 10 minut temu w samochodzie i była na mnie trochę zła, że się nie przygotowała. Jestem bardzo wzruszona właśnie, że takie coś jeszcze mnie gdzieś zapraszają, starą babcię. No nie każdy mam tego doczeka. Bernadeta Michałek, Stowarzyszenie Fordońska Kopalnia Pomysłów. Mamy komplet pań, nawet mamy dwie panie rezerwowe. Panie są z Bydgoszczy, z Nakła nad Notecią, z Poznania, z Pawłówka i pani z Krakowa. Jestem Elżbieta, 84 lata. Ja byłam w ubiegłym roku i się przyglądałam, o co tu chodzi. I mi się to podobało, myślę sobie... Co mi tam mogę? Rozalia, 81. To jest dla mnie motywacja. Ja muszę wyjść z domu, po prostu wychodzę do ludzi. Finał konkursu 1 lutego w Auli w Politechniki Bydgoskiej, a kolejny serwis Trójki w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

name that sat on him was death, and hell followed. Takie same inicjały, ale dwa zupełnie inne światy. Przed laty Johnny Cash, a teraz Jarvis Cocker i przyjaciele. The Man Comes Around, jedna z ostatnich piosenek zarejestrowanych, napisanych przez Johnny'ego Casha, teraz pojawia się w nowej wersji, ponieważ znalazła się w serialu The Hack, serialu, który opowiada o skandalu wokół hakowania telefonów przez dziennikarzy, jaki wstrząsnął swego czasu Wielką Brytanią. No i muzyka częściowo oczywiście należy właśnie do Jarvisa Cockera i do zespołu Pulp. Tym samym Pulp zapowiada także małą płytę, która powinna niebawem się pojawić wraz z nowymi kompozycjami i właśnie z tym dobrze znanym utworem Johnny'ego Casha. Tak serialowo dzisiaj rozpoczynamy Sanatorium, bo dziś krążyć będziemy właśnie wokół filmu, ale zupełnie innego serialu, tego, o którym od kilku dni wszyscy albo prawie wszyscy rozmawiają. Trudno też, przynajmniej w Warszawie, w przestrzeni miejskiej, uniknąć reklam i zapowiedzi, ale to ponoć jest finałowy sezon, co więcej podzielony na części, jednak ostatni. Yeah. Kate Bush. Kto by pomyślał, że ten utwór, skądinąd świetny, otrzyma drugie życie. I to jakie życie? Stranger Things, sezon 5, 4 odcinki dostępne. Czy państwo już zdążyli obejrzeć? Ja przyznaję, jestem w połowie i na razie powiem tyle. Dobrze, że zdecydowałem się obejrzeć odcinek drugi, bo po pierwszym entuzjazmu nie odnotowałem. Ale daje szansę, poza tym to dopiero zdaje się rozbieg tego wszystkiego, co wydarzy się w kolejnych częściach. Dziś w sanatorium krążyć właśnie będziemy wokół Stranger Things, bo muzyka obecna w serialu jak zwykle utkana jest z piosenek, które idealnie pasują do naszych niedzielnych spotkań. Poza tym serial serialem, ale Diana Ross już od pierwszego odcinka trafiła od razu na moją playlistę. You're all mine. czytam różne artykuły i komentarze i okazuje się, że ponoć król Karol III jest gorącym fanem tego utworu, a przynajmniej ma dobre wspomnienia z nim związane. Upside Down, Diana Ross, singiel, który ukazał się w czerwcu 1980 roku, zapowiadał płytę Diana z tego samego roku. Pierwsze miejsce w setce Billboardu we wrześniu 1980 roku, później także w sekcjach disco i soul. No i kompozycja pojawia się w pierwszym odcinku piątego sezonu Stranger Things. W tym samym odcinku pojawia się także zespół znacznie mi bliższy od Diany Ross, to Psychedelic Furs. Pretty in Pink, Psychedelic Furs z 1981 roku z płyty Tok, Tok, Tok. Ten utwór miał już swoją filmową historię. Przypomnę, w latach 80. został wykorzystany w tak właśnie zatytułowanym obrazie w polskim przekładzie Dziewczyna w różowej sukience. To była amerykańska komedia romantyczna z 1986 roku i właśnie na potrzeby tego filmu utwór został raz jeszcze nagrany. Gdybym miał jednak zrobić subiektywny przegląd piosenek o tytule Upside Down, czyli góra-dół bądź do góry nogami, no to zdecydowanie wygrałby ten oto utwór. Co ciekawe, także z lat 80. Jesus and Mary Chain, Upside Down. W filmie Stranger Things ta kompozycja się nie pojawia. Zdecydowanie nie pasuje do muzycznej konwencji tego serialu. Choć pod względem narracji jak najbardziej, bo przypominam, debiut The Jesus and Mary Chain to jest listopad 1984 roku, a jak pamiętamy, listopad jest ważnym miesiącem serialu. Akcja Stranger Things rozpoczęła się w nocy 6 listopada 1983 roku w Hawkins, stanie Indiana, a sezon 5 rozpoczął się w listopadzie 1987 roku. To jeszcze jeden utwór z 5 sezonu. Przenosimy się teraz do lokalnej, ale za to jakiej stacji radiowej, ale najpierw oryginał. Singing his song, all the little birds on Jaybird Street love to hear the robin go tweet, tweet, tweet, rockin' robin, tweet, rock, rock, tweet, rockin' robin, tweet, tweet, tweet, low rockin' robin, 'cause we're really gonna rock tonight. Tweet, tweet, tweet, every little swallow, every chickadee, every little bird in the tall oak tree, the wise or loud, the big black crow, flap of their wings, sing and go, bird, go, rockin' robin. Rockin' Robin, so rockin' Robin, 'cause we're really gonna rock tonight. Oh. band. They started going steady and blessing my soul. He out popped the buzzard and the Oreo. He rocks in the treetop all day long. Popping and popping and singing his song. All the little birds on Jaybird Street love to hear the robin go tweet, tweet, tweet. Rockin' Robin. Tweet, tweet, tweet. Rockin' Robin. Tweet, tweet, tweet. Rockin' Robin. Tweet, tweet, tweet. Blow Rockin' Robin, cause they're really gonna rock tonight. Tweet, tweet, tweet. Well, the pretty little raven at the birdman's stand taught him how to do the pop and it was grand. They started going steady and bless my soul. He out popped the buzzard and the Oreo. He rocks in the treetop all day long, hopping and a bopping and a singing his song. All the little birds on Jaybird Street look to hear the robin go tweet, tweet, tweet. Rockin' Robin. Tweet, tweet, tweet. Rockin' Robin. Tweet. Oh, Rockin' Robin, cause you're really gonna rock tonight. W taki oto sposób zawędrowaliśmy do czasów przed Stranger Things, rok 1958. Bobby Day oczywiście numer jeden na liście Billboardu, ale w serialu utwór pojawił się w wersji Michaela Jacksona z 1972 roku. Jackson miał wówczas 14 lat. To kolejny dźwiękowy trop piątego sezonu Stranger Things. Akurat sceny kręcone w stacji radiowej uważam za dość zabawne i udane. Zobaczymy, co będzie dalej. To może w tym momencie przerwiemy opowieść o Stranger Things. Po godzinie 12 ciąg dalszy i jeszcze dwie, może trzy piosenki z tego serialu. Ale skoro dotarliśmy do Jacksona, to łapię trop, bo trudno nie zauważyć w kalendarzu ważnej daty. Koniec listopada 1982 roku to czas premiery albumu Thriller. I hear a voice. Thriller z pewnością jedna z najważniejszych pozycji w historii muzyki rozrywkowej. Premiera koniec listopada. Oryginał oczywiście oryginałem, ale ten utwór, który zabrzmiał przed momentem, Human Nature, otrzymał także drugie życie dzięki trąbce Milesa Davisa. 3 lata po premierze Jacksona Miles Davis wydał płytę You Are Under Arrest w roku 1985. No i to był czas, kiedy trębacz zaczął sięgać także po tematy muzyki rozrywkowej, grając je po swojemu, opracowując po swojemu, improwizując i nadając własnego sznytu. Pamiętamy Time After Time, Cyndi Lauper, no i właśnie Human Nature Michaela Jacksona. Obie wersje świetne. Human Nature w wersji Milesa Davisa, rok 1985. To skoro mamy pod ręką kalendarz, to zaglądam do niego. 30 listopada 1955 roku urodził się William Michael Albert Broad, czyli Billy Idol. Brytyjski muzyk, wokalista, autor tekstów, piosenek i aktor. No dodajmy, fan punk rocka w latach 70., członek zespołu Chelsea, a później oczywiście zespołu Generation X. W latach 80. Nagrywał już solowe płyty, ale jego zwłaszcza drugi album, Rebel Yell z 83 roku, został wielkim hitem, no i sprawił, że Billy Idol został także gwiazdorem w Stanach Zjednoczonych. To tyle w tej godzinie. Sanatorium wraca tuż po serwisie. Zapraszamy do reklamy.